आगे भाष्य टीका चलिए, किंतु मंत्र में ही यहां एक क्रोड़ पत्र वार्तिक दिया है, माने इस मंत्र का तात्पर्य बताते हैं वार्तिककार, जो आया हुआ आई हुई कंडिका है इसके तात्पर्य बताते हैं वार्तिककार। यत्र ही द्वैतम इव होती अस्या श्रुति है, ये जो श्रुति है जो कंडिका है, यत्र ही द्वैतम इव होती जो मंत्र सामने है अस्या श्रुति है, इस श्रुति का तात्पर्य आहु वार्तिकाचार्य, इस श्रुति का तात्पर्य कहते हैं वार्तिकाचार्य। तथा वैसे यत्राज्ञात्मा इसका उच्चारण तो कल हो गया था ना वार्तिक का, नहीं हुआ यत्रा ज्ञातात्म तत्वात्मा विद्या संवित से मुषि तत्र मिथ्याग्रह ग्रस्तो ग्रस्त दृश्यादि भेदधि यत्र यश्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में जो कंडिका में यत्र पद है उसका अर्थ है यत्र यश्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में अविद्या संवित से मुषि अज्ञान के द्वारा आच्छादित हो गई बुद्धि जिसकी, ऐसा व्यक्ति है अज्ञान से बुद्धि आच्छादित हो रखी है, अविद्या संबिता अविद्या संबिता तृतीय समास करना, उसके आगे अविद्या संबिता शेमुषी माने बुद्धि रहस्य बहुरी समास करना, तृतीय गर्भ बहुरी समास, अविद्या के द्वारा आच्छादित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अज्ञात आत्मतत्व आत्मा यश्य, अज्ञात जो आत्म स्वरूप है वही आत्मा है जिसकी, अज्ञान से बुद्धि जब आच्छादित होती तो जो अज्ञात आत्मा को ही आत्मा समझता है, अज्ञान विशिष्ट आत्मा को ही आत्मा समझता है, तो उस काल में बुद्धि जिस काल में ऐसा होता है तो तत्र मिथ्याग्रह ग्रस्त हो, मिथ्याग्रह से ग्रसित हो जाता है उस काल, अज्ञात आत्मा सी जिसका स्वरूप है आत्मा है जिसका, ऐसा जो व्यक्ति होगा कब होता है वो अविद्या के द्वारा आच्छादित हो गई बुद्धि जब, जिसकी ऐसी बुद्धि हो रही थी वो व्यक्ति माने ज्ञात आत्मा को आत्मा नहीं समझता, अज्ञात आत्मा को आत्मा समझता, अज्ञान विशिष्ट आत्मा को ही आत्मा मानता है, तत्र माने उस अवस्था में जिस अवस्था में ऐसी स्थिति हो गई अविद्या के द्वारा जिसकी बुद्धि अपहृत हो चुकी है आच्छादित हो गई है और अज्ञात आत्मा को अपना स्वरूप समझता है जो, तत्र माने उस अवस्था में मिथ्या आग्रह ग्रस्त हो, मिथ्या आग्रह से ग्रसित होता है, क्या मिथ्या आग्रह है दृष्टि दृश्यादि भेदधि, दृष्टि दृश्यादि भेद धीयस्य, जिस व्यक्ति का दृष्टि दृश्यादि भेद होता है उस काल में अविद्या के द्वारा जब बुद्धि आच्छादित हो जाती है अज्ञान विशिष्ट हो जाती है बुद्धि, उस काल में व्यक्ति आत्मा तो खो गया उसका, क्यों आत्मा जो है अज्ञात आत्मा को ही आत्मा मान रहा है, अज्ञान विशिष्ट आत्मा को आत्मा मानता है, बुद्धि आदि को आत्मा मानता है उसका, इसलिए दृष्ट दृश्य आदि भेद वाला हो जाता है, ये त्रिपुटी में आ जाता है, दृष्ट दृश्य दर्शन में आ जाता है, यही है इतर इतर जिग्रति आदि त्रिपुटी में आ जाता है उसका व्यक्ति, दृष्ट दृश्य आदि भेद भी कहा, दृष्ट दृश्य आदि भेद भेद भी यश्य, दृष्ट दृश्य आदि भेद है जिसकी बुद्धि में, ऐसे बहुग्री समाज करना, दृष्ट दृश्य आदि भेद है जिसके बुद्धि में, बुद्धि दृष्ट दृश्य आदि भेद भी जो दृष्टा दृश्य आदि माने दर्शन लेना आदि से क्या लेना, त्रिपुटी लेना है, दृष्टा हो गया दृश्य हो गया बाकी दर्शन इत्यादि, ये त्रिपुटी वाला हो जाता है मिथ्या आग्रह से ग्रसित होकर के। यत्रात्म यथात्मा तत्तमोपीत क्षण तत्रा विद्युत बुद्धियादि गुणभूतात्म न रह गए, यत्र माने जिस अवस्था में अज्ञान अवस्था है बुद्धि जिसके अज्ञान से आवृत है, अज्ञात विशिष्ट आत्मा को ही आत्मा मान के बैठा है और उस काल में दृष्ट दृश्य आदि भेद बुद्धि वाला हो जाता है, ये दृष्ट है ये दृश्य है ये दर्शन है, त्रिपुटी का से ग्रसित हो जाता है, ऐसा हो जाता है, यही है यत्र अज्ञात अज्ञात आत्म याथात्म, अज्ञात आत्मा ही जिसका स्वरूप है जिस काल में उसका याथात्म, तत्तमो मान तत्पर तत्र उस अवस्था में जिस काल में अज्ञात आत्मा जिसका स्वरूप बना हुआ है, तत्पर तत्र तमो अपि क्षण, तम माने अज्ञान है, अज्ञान के द्वारा जिसका एक क्षण माने दर्शन शक्ति लुप्त हो गई, अपीत हो गई, ऐसी स्थिति व्यक्ति है अज्ञान से आच्छादित हो गई जिसके एक क्षण शक्ति दर्शन शक्ति वह। तत्र अविद्युक्त बुद्धि आदि गुणभूत भूत आत्मविद न रह करते, उस स्थिति में जब मान अज्ञात आत्मा जिसका स्वरूप बना हुआ जिस अवस्था में अज्ञान काल में, और तब उस काल में तम के द्वारा मान अज्ञान के द्वारा जिसकी दृक्ष शक्ति समाप्त हो गई, ज्ञान शक्ति नहीं है जिसकी उस काल में, तत्र मान उस अवस्था में अविद्या उत्थ बुद्धि आदि जो अविद्या से उत्पन्न जो बुद्धि आदि है आदि गुणभूत आत्मभिन्न न रहा, बुद्धि आदि को आत्मा समझता है जो गौण है शरीर में भी आत्मबुद्धि है, गौण आत्मा मुख्य आत्मा नहीं, बुद्धि में इंद्रियों में आत्मबुद्धि होती है वो तो गौण आत्मा है मुख्य आत्मा नहीं है, तो गौण आत्मा दर्शन को बड़ा होता है उसका, मैं जानने वाला हूं देखने वाला हूं इत्यादि, मैं चलने फिरने वाला हूं, शरीर में आत्मबुद्धि है तो बुद्धि आदि में आत्मबुद्धि वाला होता है, आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं होती उस काल में, अविद्या के द्वारा जब जिसकी बुद्धि आच्छादित हो गई है अज्ञान विशिष्ट आत्मा को आत्मा समझ रहा है उस काल में बुद्धि आदि जो गौण आत्मा है उसी को आत्मवेत्ता होता है, उसी को जानता है आत्म रूप से, वो थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है इन्हीं को आत्मा समझता है। ये कहा अविद्या मात्र से सत्वम जगत प्राग अबादिशम नर्ते विद्याम कार्यमिदम हीति हेतु अतः पदम, ही पद जो आया ना यहाँ यत्र ही जो मंत्र में ही पद है उसका अर्थ करते हैं अविद्या नरते, अविद्या के बिना नरते माने बिना, अविद्या के बिना का इदम इदम कार्य कार्यम ये जो कार्य है माने इसमें अनात्मा में आत्मबुद्धि होना गौण आत्मा में आत्मबुद्धि होना अविद्या के बिना हो नहीं सकता, ये कह रहे हैं अविद्याम नरते माने अविद्या के बिना रिते माने बिना होता है, इदम कार्यम ये जो कार्य हो रहा है अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रही है ये जो कार्य है ही इति हेतु अतः पदम, इदम पदम ये जो पद दिया ही पद जो दिया है ये त्रही में ही पद इसके लिए है, अविद्या के बिना अनात्मा में आत्मबुद्धि हो नहीं सकती, जब बुद्धि आदि में आत्मबुद्धि कर रहा है मैं जानने वाला हूं कहां आत्मबुद्धि क्या बुद्धि में, मैं देखने वाला हूं कहां करता है चक्षु में, मैं चलने वाला हूं शरीर में आत्मबुद्धि करता है, मैं खाने वाला हूं बोलता है तो प्राण में आत्मबुद्धि करता है, ये गौण आत्मा को ही आत्मा मानता है उसका, उसको दिखाने के लिए हीला यत्र ही का जिस अवस्था में ऐसा होता है तद इतर इतरम विघ्रति आदि है उस अवस्था में तत्पन्न तत्र इतर हो अन्य होकर के अन्य का ग्रहण करता है अविद्या ग्रसित काल में, ये कहा है ये कहना है सतो भिदंजकम मानम स्वभावोयम मितेर भवे अविद्याया स्वभावोयम यद सत्कर्मम वृषा, कहते हैं सतो जो विद्यमान पदार्थ होता है उसको सत कहा जाता है, मानम माने प्रमाणम सतो अभिव्यंजकम, प्रमाण जो होता है वह विद्यमान वस्तु का प्रकाशक होता है, जो विद्यमान है उसी वस्तु का ज्ञान कराता है, प्रमाण का स्वरूप प्रमाण यह काम करता है, ऐसा कार्य है इसका, क्या कार्य है सता माने विद्यमान जो वस्तु होगा उसको ज्ञान कराता है, प्रमाण का स्वभाव मितेर भवे, प्रमाण का स्वभाव है क्या स्वभाव है विद्यमान वस्तु का प्रकाश करना, प्रमाण का स्वभाव है ये अविद्या स्वभावोयम, और अविद्या का स्वभाव है क्या स्वभाव है, कहते हैं यद असत कर्मम वृषा, जो असत करना इसका काम है, असत दिखाना असत वस्तु का प्रतिपादन करना अविद्या का स्वभाव है, प्रमाण का स्वभाव है विद्यमान वस्तु का प्रतिपादन करना, और अविद्या का स्वभाव है असत वस्तु का प्रतिपादन करना, जो नहीं है उसको सिद्ध करके दिखाना, अविद्या का स्वभाव ऐसा है माने प्रमाण का और अविद्या का स्वभाव अलग अलग है, विपरीत स्वभाव है, ये जो यत्र ही द्वैतम ये बहुत ही आदि ना अविद्याकालीन है ये कहना चाहते हैं। उक्त हेत्वर्थ दीप्येतद एतद्धीति तस्य निपातः, इसे ही पद इसलिए दिया यही हेतु दिखाने के लिए, यही यही कारण पद आए हेतु में है ही पद, इसलिए क्या हेतु है प्रमाण का स्वभाव होता है विद्यमान वस्तु का प्रकाश करना, अभिव्यंजक होता है प्रमाण, और अविद्या का क्या स्वभाव होता है, जो झूठा करना, दृष्टाकरण उसका स्वभाव होता है। इसी को बतलाने के लिए ही पद दिया गया, यत्र ही अविद्याकालीन भाव के लिए ही है। उक्त हेतु अर्थ दीप्तम, यही हेतु है, यहां ही शब्द है, उसको प्रकाश करने के लिए ही, दीप्ति माने प्रकाश के लिए, एतद ही इति तस्य निपात का, ही ये जो पद है उसका निपात का यही, इसका प्रयोजन यही, और ही पद निपात है, अव्यय है, उसका प्रयोजन यही है, यही बताने के लिए है, माने दोनों का विभाग करने के लिए। प्रमाण का स्वभाव होता है विद्यमान वस्तु का प्रकाश करना, और अविद्या का स्वभाव है अविद्यमान वस्तु को दर्शाना, यही दिखाने के लिए ही पद दिया, ये प्रही करके ही दिया, निपातन निपात इसलिए दी है, निपात इसलिए है, यही पद निपात है। और ये द्वैत क्या है, यत्र ही द्वैतम इव भवति, तो द्वैत क्या है कहते हैं, द्वितम द्विधा द्वितम द्विधेतम एकम तत् सत् तद्भावो द्वैतम उच्यते उपमार्थ इवेत्ते तद् भवति इति क्रियापदम। द्यूतम माने द्विधा ईतम द्वितम, दो प्रकार से जाना, दो को दिखाना, दो को बतलाना, इसको कहते हैं द्वित। तस्य भाव द्वित में आएगा, द्वैत धर्म आएगा, ये धर्म है, क्यों क्यों, तस्य भाव तो तलो सूत्र है ना, वहां आयनांत युवा दिव्यो अण ऐसा सूत्र है, उसे अण प्रत्यय लगता है द्वैत द्वैत बनाने के लिए। द्वितम दो तरफ से जाने वाले को द्वित बोला जाता है, और उसका धर्म आएगा अण लग करके आदि वृद्धि होकर के द्वैत बनता है। हायनांत युवा दिव्यो अण, जैसे द्वि हायन बोलते हैं ना, द्वि हायनम यश्य, जिसका दो स्पर्श हो गया तो बालक होगा द्वि हायन, उसका धर्म आएगा द्वि हायन, आयनांत शब्द है कि द्वि शब्द पूर्व में अंत में हायन शब्द है, हायनांत त्रिहायन ऐसे ऐसे बनता रहेगा, हायनांत हायन माने होता है वर्ष, एक वर्ष को हायन बोला जाता है, हायनांत विवादी को ऐसा सूत्र आता है व्याकरण में, माने पंचम अध्याय में ऐसा सूत्र है। तो माने युवादी गण का मान करके द्वितम था, तो द्वितम बना था, उसे धर्म आया और आने के बाद में द्वैत हो गया, ठीक कहते हैं द्वितम माने द्विधा ईतम द्वितम, दो प्रकार से जो विभक्त हो गया उसको द्वित बोला जाता है। तद्भाव माने तस्य धर्म, तस्य भाव तो तलो भाव अर्थ प्रत्यय अण प्रत्यय, उसका धर्म को द्वैतम उच्यते, द्वैत कहा जाता है, जब अण प्रत्यय लग जाएगा आदि की वृद्धि आदि ऐसी वृद्धि हो जाएगी। उपमार्थ इवे इवे इते तद भवति इति क्रियापदम, यत्र ही द्वैतम इव भवति है ना, भवति जो है ना उपमा को बताने के लिए है, चाहे जिस अवस्था में द्वैत जैसा होता है, ये क्रियापद जो भवति क्रियापद है उसके लिए है कहते हैं, उपमार्थ उपमा के लिए है, उपमार्थ इव इते तद, ये इव पद जो है ना उपमा के लिए है, द्वैतम इव इव इते तद भवति इति क्रियापदम, जो इव भवति है ना क्रियापद, इव लगाकर क्रियापद उपमा के लिए है, जिस अवस्था में द्वैत तो है नहीं, उस अद्वैत आत्मा में कहां द्वैत, द्वैत जैसा होता है तो उपमा के लिए है। चाहिए चंद्र जैसा होता है, चंद्रमुख बोलते हैं, चंद्र जैसा, चंद्र नहीं है, चंद्र जैसा होता है, सागर से लाया जाता है, यहां भी द्वैत जैसा होता है। तत्रैव अविद्यावस्थायां संज्ञेयं विद्यते मृषा, उसी अविद्यावस्था में, तत्रैव अविद्यावस्थायां, उसी अविद्यावस्था में, उसी अविद्या काल में इयं संज्ञा उच्यते मृषा, यह संज्ञा क्या, द्वैत संज्ञा, क्या संज्ञा, यह संज्ञा कही जाती, झूठी संज्ञा है, वास्तव में द्वैत है, यहां द्वैत जैसा होता है वहां पर द्वैत कहा जाता है, द्वैत संज्ञा कही जाती है, झूठा ही है संज्ञा ऐसी बोली जाती है। ननो द्वैतम वेत्ते तद उपमानम कथम भवेत, द्वैतम वस्तु न चदस्ति सर्वस्यैकात्वमात्रतः, या एक शंका आती है महाराज, द्वैतम इव इति तद उपमानम कथम भवेत, द्वैतम इव ये जो है ये शब्द आया, यत्र ही द्वैतम इव होती, ये उपमान कैसे हो सकता है, जिससे लाते हैं उसको उपमान कहते हैं, जो लाया जाता है उसको उपमा बोलते हैं। द्वैत जैसा होता है कहा, द्वैत को लाना है द्वैत जैसा बनाने के लिए। अच्छा, तो नो द्वैतम इव इति एतद् उपमानम कथम अभेद, ये द्वैतम ऐसा जो पद है यहाँ, यत्र ही द्वैतम इव होती है, तो उपमान कैसे हो पाएगा? क्यों? द्वैत वस्तु न चेद अस्ति, यदि द्वैत वस्तु नहीं है तो फिर द्वैतम इव कैसे बोलेंगे? जिसके यहां उपमा लानी है वो वस्तु यदि नहीं है तो द्वैतम इव कैसे बोला जाएगा? यहां उपमा लाने के लिए पहले उपमान चाहिए ना, द्वैत हो तो द्वैतम इव बोला जाएगा, द्वैत है ही नहीं जब, तो कैसे लाया जाए? शंका है। ननु द्वैतम इव इत्येतद् उपमानम कथम अभेद, द्वैतम ये जो शब्द है ये उपमान कैसे, द्वैतम इव ऐसा उपमान कैसे हो पाएगा? शंका। द्वैत वस्तु न चेत, यदि द्वैत वस्तु न चेत अस्ति, यदि है नहीं द्वैत वस्तु, चेत यदि द्वैत वस्तु नास्ति, यदि द्वैत वस्तु नहीं है तो उपमान कैसे होगा? सर्वस्व एक आत्मात्र, आपके यहाँ तो सभी एक ही आत्मस्वरूप ही है ना, फिर द्वैत है ही नहीं, कैसे उपाय लाया जाएगा जिस अवस्था में द्वैत जैसा होता है? ये शंका। उत्तर देते हैं सिद्धांती, माने कोई जरूरी नहीं कि दो व्यक्ति होने पर भी उपमा आती हो, उपमा आती हो ऐसी बात है, एक ही वस्तु में भी उपमेय उपमा भाव हो जाता है, उपमा और उपमान भाव हो जाता है, एक ही में भी होता है, दो होने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे बोला जाता है। नैष दोषो ये तो अदृष्ट एक अस्मिन् अभि वस्तु नि उपमेयोपमा भावो दिग्धीरिव विहायसी, कहते हैं सिद्धांत कह रहे हैं। देखो भाई, नैष दोष, अकेले व्यक्ति होने पर माने जब एकात्म है तो द्वैत है, कैसे बोलेंगे? जब द्वैत है ही नहीं तो ये पूर्ववादी की शंका है, तो जब द्वैत सत्य होना चाहिए पहले, तभी तो उसकी यहाँ द्वैत जैसा होता है करके यहाँ दृष्टांत ये उपमा लाएंगे, तो सिद्धांत का ये कोई दोष नहीं है। एकात्म मात्र होने पर भी, एक ही स्वरूप होने पर भी द्वैत जैसा हो जाता है, कैसा होता है? नैसा दोष हो या तो दृष्ट, ये जिससे कि दोष नहीं है, दृष्ट क्या देखा? एकस्मिन् वस्तु ने दृष्ट, क्या दृष्ट? किम दृष्ट? किम दृष्टम कहते हैं, उपमेय उपमा भाव, उपमेय और उपमा भाव हो जाता है, जिसमें उपमा लाई जाती है उसको उपमेय बोलते हैं, जो लाई जाती है उसको उपमा बोलते हैं, एक हो जाता है। कहा देखा? दिग्धीर व विहायसी, आकाश में चार कोने के विभाग करते कि नहीं करते? ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, पर कहां? आकाश, एक ही वस्तु है, आकाश से अतिरिक्त दिशा नहीं है, उसमें दिशा का विभाग जैसे एक ही वस्तु में तो कर देते हैं। दिग्धि दिशा बुद्धि, दिग शब्द है आगे ही है, ये दिग्धि दी शब्द माने बुद्धि, दिशा बुद्धि हो जाती है, कहां? आकाश में, जैसे एक ही वस्तु है वो, माने आकाश से भिन्न दिशा नहीं है फिर भी दिशा बुद्धि हो जाती है। कहा उपमेय उपमा भावो एकस्मिन् वस्तु ने दृष्ट, देखा है, कहां देखा? आकाश में देखा, यहां इसी आकाशे, आकाश में ऐसा देखा गया है, दिग्बुद्धि हो जाती है, दिशा बुद्धि होती है, एक ही वस्तु है, दिशा और आकाश दो वस्तु नहीं है। न्याय के मतलब अलग मानते हैं कि तो अतिरिक्त तो होता नहीं, हो दिशा आकाश के अंतर्भूत है, वहां भी एक ही में उपमा उपमेय भाव हो जाता है। और दूसरी बात, राम रावण युद्धम राम रावण रिव यथा प्रसिद्धो जगति तथैवेहादि गम्यताम, कहते कहते गगनम गगनाकारम समुद्र सागरम सागरोपमम राम रावण युद्धम राम रावण रिव, गगन कितना बड़ा है उसका क्या आकार है, उसके लिए सादृश्य क्या है, वो तो उसी का आकार है और दूसरा नहीं है वो, गगनम गगनाकारम, आकाश तो आकाश के आकार का है, उसके लिए कोई सबसे बड़ा क्या क्या दृष्टांत देंगे उसके लिए? सागरम सागरोपम, सागर कितना बड़ा होता है, जितना बड़ा सागर होता है वही दृष्टांत है उसके लिए, उपमा वही है उसका, दूसरा दे नहीं सकते। कुआ जैसा होता है क्या? तालाब जैसा होता है सागर? सागरम सागरोपम, रावण राम रावण युद्धम, राम और रावण का युद्ध कैसा रहा, कैसा था? क्या आजकल जो लड़ाई होती ऐसा युद्ध था क्या? उपमा नहीं दे सकते, जैसे आजकल युद्ध वैसा ऐसा नहीं कह सकते। राम रावण युद्धम राम रावण युद्ध, राम और रावण के जो युद्ध था तो राम और रावण के युद्ध ही जैसा ही था, वो दूसरे कोई उपमा नहीं उसके में, तो एक ही व्यक्ति में भी उपमा उपमेय भाव हो जाता है, ये लोग प्रसिद्ध है कहते हैं। राम रावण युद्धम राम रावण युद्ध यथा प्रसिद्ध हो जगत, जैसे प्रसिद्ध है जगत में, एक ही व्यक्ति में भी उपमा और उपमेय भाव होता है, जगत में जैसे प्रसिद्ध है तथा वह हाथ गम्यताम, उसी प्रकार यहां भी समझ जा रही द्वैत में भवती, द्वैत नहीं है फिर भी द्वैत जैसा होता है, यह नहीं कि पहले द्वैत होने को आवश्यकता नहीं है, यहां भी वैसे ही समझिए आप जानिए। अथवा एक में नहीं होता है उपमा उपमेय का हो तो दूसरे तरीके से बताएंगे आप, अथवा दूसरी प्रकार से, अथवा अद्वैतात् परमार्थात् वा माया द्वैतम अतिष्यते तेनोपमार्थ संसिद्धेर यथा स्वप्नेन्द्र जालयो, अथवा चलो एक ही व्यक्ति में उपमा उपमेय घटाना ठीक नहीं ऐसा मानोगे तो दूसरे प्रकार का एक उपमा उपमा उपमेय के लिए एक दृष्टांत है दूसरा, अद्वैतात् परमार्थात् वा, जो अद्वैत है परमार्थ है अथवा माने पूर्व से अतिरिक्त, पूर्व तो एक ही व्यक्ति में दिखा है, यहां भी अद्वैत है परमार्थ है फिर भी उससे माया द्वैतम अभिषित है, माया रूपी द्वैत इष्ट है माना जाता है, क्या है दृष्टांत क्या है तेनो उपमार्थ संसिद्ध, इसलिए उपमा के अर्थ ही घट जाता है एक ही व्यक्ति में भी घटता है, कैसे माने अद्वैत जो परमार्थ में भी द्वैत हो सकता है, कैसा माया द्वैत होता है, कौन सा द्वैत स्वाभाविक द्वैत तो है परमार्थ द्वैत नहीं कल्पित द्वैत होता है, कैसे यथा स्वप्नेन्द्र जालय, जैसे स्वप्न में कितने व्यक्ति होते हैं वहां अकेला होता है स्वप्न दृष्टा, किंतु दृष्ट दृश्य आदि भेद होता है वहीं अनेक हो जाता है स्वप्न में जैसा होता है, वास्तविक तो नहीं है वो, वास्तविक तो एक व्यक्ति है, इसी प्रकार दूसरा दृष्टांत है इंद्रजाल, इंद्रजाल में जैसे जादूगर अकेला होता है जो भी दृश्य दिखाता है वही है वो, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, तो एक व्यक्ति भी अनेक हो सकता है माया माया रूपी माया कार्य से, किसके द्वारा स्वाभाविक तो हो नहीं सकता, इसके लिए दृष्टांत दिया उपमा उपमेय भाव हो ही जाता है ये कहना है, क्योंकि मिथ्येव भाति सत्योपि इत्यपि लोके विधीयते मिथ्या वा बोध नास्ति इति वक्तुं कश्चित् अति क्षमः, कहते हैं मिथ्या मिथ्या अपि सत्यो इव भाति, ऐसा अन्वय करना माने लोग क्या बोलते हैं स्वप्न देखने वाला वस्तु, स्वप्न देख के जो जगता है व्यक्ति अथवा जादूगर जो दिखाता है दर्शक लोग क्या बोलते हैं उसका हाल में, वहां कहते हैं मिथ्या अपि सत्य इव भाति, है तो मिथ्या फिर भी सत्य जैसा लग रहा है, जब जादूगर सांप आदि बना देता है ना लोग डरते हैं उस सर्प आदि देख करके, लोग बोलते हैं मिथ्या अपि सत्य इव भाति, मिथ्या वस्तु भी सत्य जैसा लगता है उस काल में स्वप्न में, मिथ्या होते हैं सब पदार्थ किंतु उस समय तो सत्य समझता है ना, लोग में ऐसा प्रसिद्धि है, क्या प्रसिद्धि है मिथ्या अपि सत्य इव भाति ऐसा बोलते हैं, मिथ्या वस्तु भी सत्य जैसा हो जाता है क्योंकि लोके विधीयते ऐसा लोक में ऐसा कहा जाता है, जैसे लोक में है वैसे शास्त्र में भी, यहां शास्त्र की बात है यहां ये द्वैतम विभोगति, वास्तव में द्वैत नहीं है द्वैत जैसा हो जाता है तो उस काल में व्यवहार हो जाता है ये कहने के लिए, मिथ्या भावो न नास्ती वक्तुम कश्चित क्षमा, कश्चित अपनी मिथ्यात्व तो नहीं है ऐसा कहने में समर्थ कोई भी नहीं होता, मिथ्या भावो नास्ती इति वक्तुम कश्चित अभी न क्षमा, मिथ्या वस्तु नहीं है मिथ्या भाव है मिथ्यात्व नहीं है कहने में कोई समर्थ नहीं होता, मिथ्या है स्वप्नों को कोई सत्य मान सकता है क्या, जादूगर के दिखाए को कोई सत्य मानता है क्या, नहीं मानता, मिथ्या नहीं मिथ्यात्व नहीं है ऐसा कहने में कोई समर्थन नहीं है, मिथ्यात्व को मानना पड़ेगा, एक ही अद्वैत परमात्मा से मिथ्याद्वैत तो हो ही सकता है ना, उत्पन्न हो ही सकता है ना, जैसे स्वप्न दृष्टा अकेले से मिथ्या स्वप्न हो जाता है, स्वप्न दर्शन मिथ्या है वहां दृष्टा दृश्य आदि त्रिपुटि बन जाते हैं, अथवा जादूगर अकेला ही होता है किंतु वहां भी माने वो कर्ता क्रिया कारण सब बन जाता है वही सब हो जाता है, ठीक तो मिथ्यात्व तो नहीं है ऐसा कहने में कोई सक्षम नहीं कहा, समस्त व्यस्तता आरोपम यो भक्ति आत्मना श्रुते तत्पक्ष से शोधय यत्र ही इत्यादि न चेते, कहते हैं अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा का दो रूप है, समष्टि रूप और व्यष्टि रूप, दोनों पारमार्थिक रूप है। समष्टि ये सही त्रष्टा करके आत्मा को लिया, व्यष्टि रूप दिखाया, क्या दिखा, ये सही त्रष्टा श्रोता मंता विज्ञाता, आत्मा को लेकर ऐसा वाक्य आता है, व्यष्टि रूप दिखाता है। इदम सर्वम यदयम आत्मा, वो समष्टि रूप दिखाता है। तो दोनों रूप है आत्मा का, समष्टि भी है व्यष्टि भी है, द्वैत रूप सत्य है और अद्वैत भी सत्य है, समष्टि में अद्वैत है और माने व्यष्टि में द्वैत है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उसके खंडन के लिए यत्र ही द्वैतम इव भवति इत्यादि वाक्य इसके लिए है, ये कहना चाहते हैं। समस्त व्यस्तता रूपम समष्टि, समष्टि और समस्त माने समष्टि और व्यस्तता माने व्यष्टि, ऐसा रूप यो भक्ति, जो लोग ऐसा जो कहता है ऐसा आत्मा का दो रूप है करके, आत्मा का तो एक ही रूप है, वहां समष्टि भी नहीं व्यष्टि भी नहीं, यदि व्यष्टि नहीं है तो समष्टि गाना भी नहीं बनता, व्यष्टि का पुण्य समष्टि होता है, समष्टि गाने के लिए व्यष्टि की आवश्यकता है। आत्मा में ना व्यष्टि है ना समष्टि है, दोनों नहीं है, समस्तत्व भी नहीं है व्यस्तत्व भी नहीं है, जो है सो है एक है। तो कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा का दो रूप श्रुतियों में कहा है, क्या है, ऐसा ही दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता इत्यादि स्थिति है, ये व्यष्टि को बता रही है। और इदम सर्वम यदयम आत्मा, सबको बात करके आत्मा रूप में रखना, यह समष्टि रूप को बताता है, इसलिए आत्मा का दो रूप है, समष्टि भी व्यष्टि भी कुछ लोग कहते हैं। एक समस्त व्यस्तता रूपम यो भक्ति यह आत्मा, यहां पर जो लोग ऐसा मानते हैं आत्मा श्रुति, आत्मा को श्रुति से, श्रुति होने से क्या श्रुति है, ये सही दृष्टा श्रोता इत्यादि श्रुति है व्यष्टि के लिए, और समष्टि के लिए एवं सर्वम यदम आत्मा, ऐसा श्रुति होने से आत्मा का दो रूप है, समष्टि भी है व्यष्टि भी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तत्पक्ष से निषेध हो, हम उस पक्ष का यहां निषेध कर दिया, क्या बोला, लगाकर इव लगाकर, क्या लगाकर, द्वैत नहीं है, व्यष्टि होना संभव नहीं, व्यष्टि नहीं तो समष्टि भी नहीं, व्यष्टि के कारण से समष्टि बोला जाता है, यदि व्यष्टि नहीं है, यदि पांच रुपया दस रुपया सौ बीस रुपया पचास रुपया न हो तो सौ रुपया कहना बनता नहीं है, यानी निन्यानवे रुपये जिसके पास नहीं है सौ रुपया हो जाएगा उसका, व्यष्टि के माध्यम से ही समष्टि बनना है, उसका पुण्य है समष्टि, समष्टि व्यष्टिता दोनों नहीं, आत्मा आत्मा एक चेतन है बस, न समष्टि है ना व्यष्टि है, जो व्यष्टि दिखता है ना जिसका अर्थ समष्टि मानना है वो तो कल्पित है। द्वैतम इव भवति, यत्र ही द्वैतम इव भवति, इव लगाकर श्रुति बोल रही है, उसी का खंडन के लिए, समष्टि व्यष्टि रूप का खंडन के लिए यहां इव लगाकर बोलती है श्रुति, यत्र ही द्वैतम इव भवति, ठीक है। समस्त व्यस्तता रूपम यो भक्ति आत्मनः श्रुते, जो लोग जो ऐसा कहता है आत्मा का दो रूप है, समष्टि रूप और व्यष्टि रूप, यह यहां पर यह श्रुति में ऐसा मानता है, उस श्रुति होने से क्या है, तो वो श्रुति देंगे टीका में श्रुति आएगी, ऐसा ही दृष्टा श्रोता मनता बोधता इत्यादि श्रुति है व्यष्टि के लिए, और समष्टि के लिए इदम सर्वम यदम आत्मा ऐसा है, इसलिए दोनों रूप आत्मा का है, माने कल्पित रूप नहीं मान सकते, ऐसे उनकी भावना है, दोनों परमार्थ सत्य है, समष्टि भी व्यष्टि भी, कहते हैं उनके लिए कहा, उक्त यही कहना चाहते हैं कि तत्पक्ष से निषेधोयम, समष्टि व्यष्टि पक्ष है ना, दो पक्ष वाला, उसके पक्ष या निषेध के लिए निषेधोयम, उसके निषेध के लिए ही यत्र ही इत्यादि ना उच्यते, यत्र ही द्वैतम विभवति इत्यादि के द्वारा ही कहा जाता है, यत्र ही द्वैतम विभवति इत्यादि श्रुति इसके लिए है, जो लोग समष्टि व्यष्टि दो रूप मानते हैं, वास्तविक मानते हैं, उसके उस पक्ष का खंडन के लिए यत्र ही द्वैतम इव भवति, इव लगाकर बोलती है स्थिति, ये कहा। टीका से देखें, यत्र ही इत्यादि तात्पर्य आह, यत्र ही जो ये द्वैतम इव भवति इत्यादि स्थिति का वार्तिकाचार्य तात्पर्य बताते हैं, क्या तात्पर्य है, यत्र ज्ञाता पतत्व तत्वात्मा विद्या संवित से मुषी, यही है ना, तत्र मिथ्याग्रह ग्रस्तो दृष्टि दृश्यादि भेद, यही कहा, यत्र माने यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में जिस काल में अज्ञात आत्मतत्व आत्मा यश्य, अज्ञात आत्मस्वरूप तत्व माने स्वरूप, अज्ञात आत्मस्वरूप है, अज्ञान विशिष्ट आत्मा है जिसका, जिस अज्ञानी का ऐसा हो रखा है, तो कैसा अज्ञानी हो, अविद्या संबित चेतसी, अविद्या के द्वारा आच्छादित हो गई बुद्धि जिसकी, अज्ञान के द्वारा आच्छादित जिसकी, से बुद्धि, अविद्या के द्वारा बुद्धि आच्छादित हो रखी है। उस काल में क्या मानता है वो कि तत्र मिथ्याग्रह ग्रस्त, मिथ्या आग्रह से ग्रसित हो जाता है। बुद्धि आदि को ही आत्मा मानता है, किसको मानता है? आत्मा को आत्मा नहीं मानता। मैं जानने वाला हूं, जो जानने वाले को आत्मा मानता है, किस जानने वाला? बुद्धि, उसी को आत्मा मानता है। चलने वाले को आत्मा, गतिशील को आत्मा मानता है, चलने वाला हूं, गमनम करोमी बोलता है, और अहम पश्यामी बोलता है, मैं देखता हूं बोलता है, चक्षु में आत्मबुद्धि करता है, क्षुद दोषमी बोलता है, मैं भूखा हूं बोलता है, प्राण में आत्मबुद्धि करके बोलता है। उस काल में जब अविद्या के द्वारा जिसकी बुद्धि ग्रसित हो गई है और अज्ञान विशिष्ट आत्मा को ही आत्मा मान रहा है जिस काल में, क्यों? अविद्या के द्वारा बुद्धि ग्रसित होने से ऐसा हो रहा, उस काल में ऐसी बुद्धि करता है। तत्र माने उस अवस्था में, जिस अवस्था में ऐसा हो गया, अज्ञात आत्म तत्व को ही, आत्मस्वरूप को ही आत्मा मान रहा है, जिसकी बुद्धि अविद्या से ग्रसित हो गई है, उस अवस्था में, तत्र माने उस अवस्था में मिथ्या आग्रह, मिथ्या जो आग्रह है माने झूठे झूठे आग्रह है, उसके द्वारा ग्रस्त है वो व्यक्ति। कौन? दृष्ट दृश्यादि भेद दी, दृष्टा दृश्यादि भेद वाला है वो। उस काल मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है और ये दर्शन क्रिया है, ऐसा समझने वाला होता है वो, उसी काल में होता है वो, अज्ञान काल में होता है, कहते हैं। ठीक है, मैं अज्ञात आत्मकम तत्वम एवं आत्मा ऐसे कहते हैं। अज्ञात स्वरूप, अज्ञात आत्मा ही स्वरूप तत्व माने स्वरूप है, जिसका जिस किसका आत्मा है माने आत्मा जिसका है उसका, बहुवरी समास करना बोला। अज्ञात आत्मतत्व आत्मा इत्यादि में यदा स्वरूपम अविद्या उपहित भी, जिस काल में स्वरूप जो है ना अविद्या के द्वारा उपहित बुद्धि हो गया है, अपना स्वरूप आच्छादित हो गया अविद्या के द्वारा। क्यों? अविद्या के द्वारा उपहित भी ऐसा है माने अविद्या के द्वारा नाश हो गई बुद्धि जिसकी, ऐसे जो बुद्धि है ऐसा ज्ञान वाला व्यक्ति, आत्मा में स्वरूपम न भेद, आत्मा को नहीं जानता, अन्य को आत्मा समझता है बुद्धि आदि को, ये कहते हैं न भेद। तदा सद्वैतदर्शी इति उत्तम प्रबंध, वही उसी काल में उसको द्वैतदर्शी कहा जाता है। किस काल में? या आत्मा को नहीं जानता जिस काल, उसी काल में द्वैतदर्शी कहा जाता है। कहा यत्र इत्यादि शब्द से कहा था, इसको कहते हैं यत्र ज्ञात्मा ज्ञाता यथात्मा तमो तत्तमोपहित क्षण तत्र विद्योत्थ बुद्ध्यादि गुणभूतात्म भिन्नर एक। यत्र माने जिस अवस्था में अज्ञात आत्मा भी स्वरूप है जिसका, अज्ञात आत्मा यथात्मा स्वरूप है जिसका, ऐसे व्यक्ति है अज्ञानकालीन है, तो तत्माने तत्र तमो अपि हित क्षण अज्ञान के द्वारा माने जिसका माने क्षण दर्शन शक्ति समाप्त हो गई, अन्य को अन्य मानने लगते हैं वही। तत्र अविद्या उत्थ बुद्धियादि गुण भूत आत्मनिर्, उस काल में अविद्या से उत्पन्न बुद्धियादि जो गौण आत्मा है उसको आत्मा मानता है उस काल में। ठीक है, हमें कहते हैं तात्पर्य मुक्त अक्षराणी व्याचक्षण ही शब्दार्थ, ये तो तात्पर्य बताया इसका। तो अब एक एक शब्दावली का व्याख्या करते हैं। अविद्या इत्यादि शब्दों से कहा, अविद्या मात्र से सत्वम जगत प्राग अबादिशम, कहते हैं हमने पहले कहा था अबादिशम, लंग लगा रहे ना, हमने लुंग लगा रहे उत्तम पुरुष एक वचन बद्धातु, हमने पहले कहा था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में कहा था तद्दय तत्तरी अध्याकृतम आशी इत्यादि के व्याख्या करते हुए कहा था। ये जो सारा जगत अविद्या मात्र ही है, अविद्या से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, सारा जो वृक्ष जो है एक बीज मात्र ही है, जगत का बीज अविद्या ही है, यही कहा था। अविद्या मात्र से सत्वम जगत प्रागवादिशम, प्रथम अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण है उसमें हमने ये कहा था, पुरुष भी तो ब्राह्मण है ना, उसी में कहा था सब अविद्या मात्र से तद्देतम तरी अव्याकृत आशीत तन्नाप रूपाभ्या में व्याक्रियत इत्यादि, वहीं पर ये सारा संसार अविद्या मात्र ही है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं, बात टिकार ऐसे कहते हैं। नर्ते विद्याम इत्यादि आएगा, टीका देखें प्राग माने अव्याकृत विचार आदो इत्यर्थ, अव्याकृत विचार वही है कहा तद्देतम तरी अव्याकृत आशीत इत्यादि में है, प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में ऐसा था, प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में ऐसा कहा था। रागवादिशम यही है ना, माने सात नंबर के मंत्र था वहां, एक सात ऐसा, माने वहां से लेकर के अविद्या के उसी की चर्चा में पूरे ब्राह्मण ही समाप्त कर दिया था उसी का था। आगे कहते हैं ठीक है, मैं है प्राग इति अव्याकृत विचार आदो, अव्याकृत विचार आदि तद्येतर तरी अव्याकृत आशित इत्यादि है, माने अविद्या यही अविद्या ही इसका संसार का स्वरूप अविद्या करके कहा था हमने कहा। उक्ते अर्थे हेतु अन्वय व्यतिरेकाख्यम आख्यादि, इस अर्थ में जगत का स्वरूप अज्ञान मात्र ही, अज्ञान से अतिरिक्त नहीं है जो कहा उसी विषय में हेतु देते हैं। अन्वय व्यतिरेक नाम माने अविद्या सत्व जगत सत्व, अविद्या भाव जगत अभाव, बीज सत्व वृक्ष सत्व, बीजाभाव वृक्षाभाव, ये अन्वय व्यतिरेक देते हैं। ना नर्ते विद्याम अविद्या के बिना, अविद्या के बिना ठीक है, नर्ते विद्याम इदम कार्य, ये कार्य हो नहीं सकता, बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, ये जगत रूपी कार्य अविद्या के बिना हो नहीं सकता। इसलिए ही इति हेतु अतः पदम, हेतु में यही हेतु के लिए ही पद दिया यहां, यत्र ही इसके लिए कर दिया एक पद इसलिए है कहा ठीक है। देखा अविद्या मात्रम द्वैतम इति पूर्वोक्त तस्यैव, पूर्व में मैं प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में जो सारा द्वैत को क्या माना था, अविद्या मात्र ही बोला था, अविद्या सत्व जगत सत्वम द्वैत सत्वम अविद्याभाव द्वैताभाव, यह अन्य व्यतिरेक लगाकर सिद्ध किया था। अविद्या मात्रम द्वैतम इति पूर्वोक्त तस्यैव, जो प्रथम अध्याय में जो कहा था उसी का ही प्रतिपादक हेतु, प्रतिपादन करने हेतु में ही इति पदम, उसी को पुष्टि के लिए हेतु दिया यहां क्या दिया, यत्र ही पद इसके लिए, अतः तद युक्तम इत्याह, ये ठीक है। जगत अविद्या मात्र ही, अविद्या से कुछ है ही नहीं, ज्ञान काल में जगत नहीं होता, अज्ञान काल में जगत होता है, इति पदम का। अब पूर्वादि शंका कहता है प्रपंच है कि नहीं है, जगत है कि नहीं, ननो प्रपंचो अस्ति नवा, प्रपंच है या नहीं, दो विकल्प है पूर्वादि का, ननो प्रपंचो अस्ति नवा, प्रपंच है या नहीं आद्य, यदि प्रपंच है न अविद्या उपयोग, यदि प्रपंच सत्य है तो अविद्या का उपयोग प्रपंच बनाने का अविद्या की जरूरत नहीं, उसका उपयोग नहीं होगा, स्वाभाविक है। जैसे ब्रह्म है उसके लिए अविद्या की आवश्यकता है क्या, तो प्रपंच यदि है तो अविद्या का उपयोग होगा नहीं प्रपंच के लिए, पहले ही है, तो ये शंका है। ननु प्रपंचो अस्ति न वा, प्रपंच है या नहीं आद्य प्रथम पक्ष, यदि है प्रपंच उसमें क्या होगा, न अविद्या उपयोग हो, अविद्या का उपयोग होगा ही नहीं यदि है प्रपंच, तो द्वितीय की नहीं, मैंने यदि नहीं है प्रपंच सत्य नहीं है, यदि द्वितीय की कथम असंतम अविद्या भी दर्शित मलम, यदि जगत असत है प्रपंच है ही नहीं तो अविद्या भी कैसे दिखा सकती है उसको, कैसे दिखाएगी जो है ही नहीं, ये शंका है पूर्वादि। यदि माने प्रपंच विद्यमान पहले से ही है तो अविद्या का उपयोग नहीं है, यदि प्रपंच नहीं है अविद्या भी तो नहीं बना सकती उसको, जो वस्तु है ही नहीं क्या बनाना उसको, अभाव को क्या बनाएगी, ये पूर्वादि की शंका। नानो प्रपंचो अस्थि नवा आद्य, यदि प्रपंच है अस्थि पक्ष में न अविद्या उपयोग हो, अविद्या का उपयोग नहीं होगा, है तो क्या बनाना उसको, यदि नहीं है द्वितीय पक्ष ये नहीं है प्रपंच, तो कहते हैं कथम असंतम जगत, जो नहीं है जो जगत उसको अविद्या आदि दर्शे तो मालूम, वो कैसे दिखा सकती है, जो कुछ है ही नहीं उसको कैसे दिखाएगी अविद्या, ये शंका आगे जो कहा दृष्टांते रहा, दृष्टांत देकर के कहते हैं असत होने पर भी दिखा सकती हो, दृष्टांत से कहते हैं ये कहना चाहते हैं। सतो व्यंजक सतो भी व्यंजक मानम स्वभाव भवेत, प्रमाण का स्वभाव क्या होता है, जो विद्यमान वस्तु को प्रकाश करता, और अविद्या या स्वभाव, अविद्या का स्वभाव क्या होता है, यद असत करणम दिशा, जो असत वस्तु को झूठे वस्तु को करना बनाना दिखाना अविद्या का काम होता है, स्वप्न में जो दिखना है अविद्या का काम है, झूठे वस्तु को दिखाती है, प्रामाणिक वस्तु नहीं होते, इंद्रजाल में जो दिखाया जाता है अविद्या का काम है, ऐसा है ये कहना है। अच्छा ठीक है, देखना द्वैतस्य आदित्यत्वेपि तदहेतु द्वैतित्व ही शब्द से कथम यदि आशंक पूर्ववादी का तो ठीक है, द्वैत आविद्यक है, अविद्या होने पर द्वैत है, न होने पर नहीं, अनुवित्रिक लगा के आपने कहा, चलो होने पर भी तद हेतु तो देती, हेतु देती है माने द्वैत अविद्यक है, ऐसे दिखाने के दर्शी जो ही पद कैसे हो सकता है, यहाँ यत्र ही में ही पद कैसे होगा, अविद्या होने पर जगत है, नहीं है तो नहीं है कहने के लिए ही से कैसे होगा, उसको कैसे बता पाएगा ही पद, यहाँ यत्र ही द्वैत में हो तो कैसे हो सकता है, ये शंका है। उक्त इत्यादि कहा, ये कहते हैं उक्त हेतु अर्थ द्वितीय तत्ती निपात इतना, यही हेतु दिखाने के लिए अविद्या सत्व जगत सत्वम अविद्या अभाव जगत अभाव इसी को माने प्रकाश करने के लिए ही पद दिया है। पहले जो कहा हुआ था अविद्या सत्व जगत सत्व प्रथम अध्याय सिद्ध किया था, देव व्यतिरिक था, उसी को ही पद के द्वारा उसी को दिखाना, यत्र ही जिस अवस्था में अज्ञान अवस्था में द्वैत जैसा होता है, यही कहना है ये पद इसके लिए। ठीक है, कहते हैं दृश्यत्वादि हेतु तो जगतो रजतादिवत अविद्या मात्रत्वात्, जगत मिथ्या दृश्यत्वात् रजतादिवत सुक्तिकायाम रजतादिवत, जगत मिथ्या है क्यों, दृश्यत्व दृश्य होने से, यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र मिथ्यात्व कहां मिला, रजत में मिला, सुक्ति में जो रजत मिलता है अथवा स्वप्नादि है ये दृष्टांत हो जाएगा। दृष्टत्वादि हेतु तो दृश्यत्वादि हेतु से जगतो रजतादिवत अविद्या मात्रत्वात्, जगत जो है ना रजतादि के समान, सुक्ति में कल्पित रजतादि के समान क्या है, अविद्या मात्र ही है, सुक्ति में जो रजत की कल्पना होती है अविद्या मात्र ही हो वस्तु नहीं है। तद हेतु द्योतकम ही इति एतत् पदम, उसी उसी बस हेतु को दिखाने के लिए यहां हेतु पद दिया, अविद्या सत्य जगत सत्व विद्या अभाव जगत अभाव, अविद्या होने पर ही बुद्धि हो जाती है, जगत बुद्धि होती है, बात में जगत होता नहीं, स्थिति अविद्या में ऐसी चमत्कार है। दृष्टांत देंगे स्वप्न इंद्रजाल का दृष्टांत देंगे, देखा उक्त उक्त हेतु दीप्य तत् ही इति एतत् पदुंगा, इसी को दिखाने ही पद है कहा। चलो ही शब्द से यथोक्त हेतुवाचित्व एवं किम न स्यात् अतः, ही शब्द जो है ना यथोक्त हेतुवाचित्व, हेतु हेतु का वाचक ही हो क्यों ना हो, दृष्टत्वादि का हेतु का वाचक क्यों ना हो, कहा तस्य कहा तस्य निपातत हो, निपात न ही शब्द यहां वाचक नहीं निपातक है, एक निपाता नाम द्योतकत्व में वह निपात जो होते हैं ना द्योतक होते वाचक नहीं होते, पहले जो कहा उसी को प्रकाश करने के लिए होते निपात, ही निपात है यहां अव्यय है, निपात जो होता है वाचक नहीं होता, क्या होता है द्योतक होता है, ये कहते हैं निपाता नाम द्योतकत्व में इति ही वैयाकरण समय, यह वैयाकरणियों का सिद्धांत है, समय माने सिद्धांत, क्या सिद्धांत है उनका, निपात जो होते हैं द्योतक होते हैं वाचक नहीं होते, वैयाकरण का समय माने सिद्धांत है कहा। द्वैतम इत्यादि व्याकरण यत्र ही द्वैतम इव भवति आदि है, अब शब्द की व्याख्या करना है, द्वैतम इत्यादि जो पद है श्रुति में इत्यादि व्याकरण व्याख्या करते हैं, द्वितम कहते द्वैत माने कैसे बना, कहते हैं द्वितम द्विधा ईतम एक एकम एकम सत द्विधा ईतम, एक होता हुआ दो प्रकार हो गया उसी को कहते हैं द्वैत, एक होता हुआ दो प्रकार हो गया उसको कहते हैं द्वैत, द्विता बोलते हैं कहा, द्वितम द्विधा ईतम एकम सत द्विधा ईतम द्वैत द्वितम तद्भाव द्वितस्य भाव द्वैतम, यही होगा यहाँ हायनांद विवादी को अण से अण प्रत्यय करेंगे तस्य भाव तो तलों के अधिकार में अण आ जाएगा आदि इसकी वृद्धि द्वैत बन जाएगा, एक होता हुआ दो प्रकार से दिखता है उसको द्वैत कहा जाता है और उसमें धर्म द्वित कहा जाता है, उसमें आएगा धर्म द्वैत, द्वैत धर्म है, द्वित धर्मी है, द्वित शब्द धर्मी है और द्वैत धर्म है, ये बताया उपमार्थ इव इत्येतद् भवति इति क्रियापदम, उपमा के लिए इव शब्द किसके लिए, द्वैतम इव इव शब्द उपमा देने के लिए, द्वैत जैसा होता है जिस अवस्था में वहां पर इतर होकर के इतर का ग्रहण करता है इत्यादि, सुनता है इत्यादि। ठीक है, मैं कहते हैं इव शब्दार्थम, इव शब्दार्थ समर्थनार्थम, इव शब्द के समर्थन के लिए इव दिया है मंत्र में द्वैतम इव, इव शब्द के समर्थन के लिए यत्र ही इत्यादि वाक्य परिवर्षितम अर्थवा, यत्र ही इत्यादि वाक्य का जो परिवर्षान अर्थ है उसको कहते हैं तत्र कहा। तत्रैव अविद्यावस्थायां संज्ञेयम् युज्यते वृषा, उसी अविद्यावस्था में, तत्र अविद्यावस्था, तत्रैव अविद्यावस्थायां, अविद्यावस्था में भी ये संज्ञा कही जाती है। क्या संज्ञा? द्वैत संज्ञा, इसे अज्ञान काल में बोला जाता है। एक होता हुआ दो हो जाता है जिस अवस्था में, द्वैत कहा जाता है। अविद्यावस्था की संज्ञा है द्वैत। ठीक है, द्वैतम अस्ति न वा, पूर्वादि पूछता है महाराज द्वैत है या नहीं है बताओ, द्वैतम अथवा नाद्य, ऐसा नहीं कहते एकात्म विरोधात्, यदि है तो एकात्म भाव नहीं होगा, एक विवादित सिद्ध नहीं होगा यदि द्वैत है तो द्वैतम अस्ति न वा, द्वैत है कि नहीं पूर्वादि की शंका है, यदि है तो एकात्म भाव सिद्ध, एकत्व सिद्ध नहीं होगा, अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। एकाद न द्वितीय, द्वितीय नहीं कर सकते, क्यों? एकत्र उपान उपमेय तो अयोगात, एक ही में उपान और उपमेय होता नहीं है, उसी का सादृश्य लाना वही सादृश्य होना ऐसा तो नहीं होता है। द्वैत है तो एकात्म में विरोध आएगा, और द्वैत नहीं है तो एक ही को उपमा और उपमेय बनाना संभव नहीं है। ये संज्ञा पूर्वादी की एव शब्द असिध्य, इसलिए एव शब्द का प्रयोग व्यर्थ है। पूर्वादि कहता है यत्र ही द्वैतम ये होती है ना, वह एव शब्द व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ होता है? क्यों होता है? द्वैत यदि है तो एकात्म विरोध हो जाएगा, यदि नहीं है तो फिर उपाउपमेय होगा नहीं, एक ही व्यक्ति में एक ही ब्रह्म ही रहेगा उस काल में, तो वह उपान उपमेय कैसे बनेगा? दो नहीं बन सकता, इसलिए एव शब्द व्यर्थ है। द्वैत ही है, द्वैतम एव बोलना ठीक नहीं है। पूर्वाधिकरण संकटे ननु, कहा पूर्वादि ने शंका की, ननु द्वैतम द्वैतम निवहित तद उपानम कथम होगा, द्वैतम इव ये जो उपान कैसे होगा? द्वैतम वस्तु न चेत अस्ति सर्वस्य एकात्म मात्र, आपके मत में द्वैत वस्तु है ही नहीं, सभी एक ही स्वरूप है, फिर उपान उपाय भाव कैसे होगा? ये शंका की उत्तर देंगे सिद्धांत। ठीक है, आप देखिए आत्मा आत्मा इतर द्वैता भावे भी, आत्मा से इतर द्वैत न होने पर भी इव शब्द से नोपमार्थत्व असिद्धि, सिद्धांत कहते हैं आत्मा से इतर द्वैत न होने पर भी, अन्य द्वैत न होने पर भी अति इव शब्द जो है उपमा के लिए असिद्ध नहीं है, असिद्धि नहीं सिद्ध है, सिद्धि है उसकी। आत्मा से अतिरिक्त द्वैत न होने पर भी इव शब्द घटता है, जो उपमान उपयोग उपमान उपमेय भाव से एकत्रादि दृष्टि, उपमान उपमेय भाव एक व्यक्ति में भी देखा है, ये दो होना कोई जरूरी नहीं है, अकेले व्यक्ति में भी उपमान और उपमान, सागर कितना बड़ा होता है? सागर जैसा ही होता है, दूसरा कोई है ही नहीं। आकाश कितना, आकाश जैसा कोई है? तो अब तो आकाश जैसा ही है, आकाश तो आकाश जैसा ही है। राम और रावण का युद्ध क्या आजकल युद्ध किस्मान है क्या? नहीं, वो तो राम और रावण के युद्ध जैसा था वैसा ही, उसके बाद वो ऐसा युद्ध कभी है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, उपमा दे नहीं सकते, किसी को उपमान दे नहीं सकते। एक ही व्यक्ति में भी राम रावण का युद्ध एक ही है, उसमें भी उपमान उपमेय भाव हो जाता है, ये कहना है। एक कहा न, कहा सिद्धांत का नहीं सदोषो यथा दृष्ट, देखा है एकस्मिन् वस्तु ने उपमा उपमेय भाव देखा है, उपमा भाव दृष्ट दिग्धीर व्याय, ऐसी पहले करे जैसे आकाश में दिशा बुद्धि जो हो जाती, आकाश से भिन्न दिशा नहीं है, फिर भी किसकी दिशा कितनी बड़ी है जैसे आकाश, ऐसे दिया जाता है, एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति में उपमान और उपमेय भाव हो जाता है। ठीक है, न आकाशात अर्थांतरम दिग अस्थि, आकाश से भिन्न दिशा है ही नहीं, भिन्न विषय है ही नहीं, आकाश से भिन्न है ही नहीं दिशा, आकाश ही हो माना भावा, कोई प्रमाण नहीं मिलता आकाश से भिन्न दिशा को दिखाने के लिए, भिन्न दिखाने का जब आकाश में हो वहां दिखाना पड़ेगा, कहां दिखाना पड़ेगा? जहाँ आकाश न हो वहां दिशा दिखाना दिखा पाएंगे क्यों? वो व्यापक है, भिन्न दिखाना संभव नहीं है। न आकाशाद अर्थांतरम दिगस्ती माना भावा, आकाश से भिन्न कोई दिशा नहीं है प्रमाण, तथापि फिर भी दिव्य भाती आकाश दिशा जैसा लगता है ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश दिशा इव भाती, दिशा जैसा लगता है, ये पूर्व दिशा जैसा लगता है, ये पश्चिम दिशा जैसा, कौन ऐसा बोला जाता है, एक ही व्यक्ति में भी उपा और वैभाव हो जाता है। आत्मा एक होने पर भी उपमा उपैभाव हो जाएगा, ये कहना है। दिग्व भाती सादृश्य धी आकाश दृश्य दे, दिशा की सादृश्य बुद्धि आकाश में दिखाई पड़ता है, आकाश दिग्व भाती ऐसा प्रयोग करते हैं, तो दिशा के सादृश्य बुद्धि आकाश में दिखाई पड़ता है। तथा आत्मा, इस प्रकार आत्मा में समझा, आत्मा अन्य द्वैता भावे भी, आत्मा से अतिरिक्त द्वैत न होने पर भी, अकेला आत्मा ही है द्वैत का भाव, द्वैतम इव सभवती, तो द्वैत जैसा हो जाए, जैसे आकाश से अतिरिक्त दिशा होने पर ही वो दिशा जैसा होता है, उस प्रकार आत्मा से अतिरिक्त द्वैत न होने पर भी आत्मा द्वैत जैसा होता है। किस कारण से? अज्ञान के कारण से, अज्ञान विशिष्ट आत्मा ऐसा हो जाता है, कहना है। उक्ति सिद्धि है, यह कथन सिद्ध हो जाएगा। एक अश्विन उपमान उपमेय तो संभवम उदाहरण तरह दृष्टि बताया, एक उदाहरण तो दिया गया, एक ही व्यक्ति में उपमा उपमेय होता है, जैसे आकाश में उपमा उपमेय भाव हो जाता है, दिशा आत्मा से आकाश से अतिरिक्त नहीं है, तो आकाश दिग्व भाती ऐसा प्रयोग हो जाता है एक ही व्यक्ति में भी। ठीक है, एक दृष्टांत हो गया, उदाहरण दूसरा उदाहरण है इसी विषय, उसी विषय में उपमान उपयुक्त संभवम, संभवम उदाहरण एक ही वस्तु में भी उपमान भाव है, अन्य उदाहरण है, दूसरा उदाहरण से भी कहते हैं। राम रावण युद्धम राम रावण रिवा, एक राम और रावण का युद्ध तो राम रावण के जैसा ही है, अन्य कोई दृष्टांत दे उदाहरण दे नहीं सकते उसके लिए, एक ही युद्ध है, उसी को उपमा बनाया, उसी का उपमेय बना दिया। ठीक है, कहते हैं नात्र उपमान उपमेय विवक्षा युद्धम अनयोर अनुपमम इति अस्मे तात्पर्य, पूर्वादि कहता महाराज उपमेय भाव नहीं, राम रावण युद्धम राम रावण जो कहा ना, या उपमान उपमेय भाव नहीं है, यह युद्ध तो अनुपम है जिसमें उपमा देना संभव नहीं है, ऐसे इसमें तात्पर्य रखता है। कैसा है? अनुपम है यह युद्ध, जिसकी उपमा न विद्यते उपमा ऐसे स अनुपमम, ऐसा जिसकी उपमा हो नहीं सकती, ऐसा कहने में तात्पर्य है, न कि उपमान भाव में तात्पर्य है, ये पूर्वादि की संख्या है। नात्र मैं ये जो प्रयोग हुआ राम रावण युद्धम राम रावण जो प्रयोग है इसमें, इसमें उपमान उपमेय उपमेय विवक्षा न, उपमान और उपमेय की विवक्षा नहीं है यहाँ, युद्ध युद्धम अनयोर युद्धम, ये दोनों का जो युद्ध है ना, राम और रावण के युद्ध युद्धम अनुपमम, जिसमें उपमा नहीं है कोई, ये कहने में तात्पर्य है यहाँ, या उपमान उपमा भाव बताने में तात्पर्य नहीं है, ये तो अनुपम है ये युद्ध जिसके उपमा कोई है ही नहीं, ऐसे कारण में तात्पर्य है। यदि आसंज्ञा ऐसा संज्ञा कर उत्तर देते, चलो ऐसे संज्ञा करो दूसरे प्रकार से बताते हैं, एक व्यक्ति में भी हो जाता है कहने के लिए। विधांतरण उपमानम समर्थयते, अन्य प्रकार से विधांतरण प्रकारांतर अन्य प्रकार से भी वही समर्थन करते, एक ही आत्मा है, सोया हुआ पुरुष कितना आत्मा होता है, किंतु वहां पर अनेक दिखता कि नहीं दिखता, उपमान सब वही है वहां, यही कहना है। इसके लिए कहा अद्वैतात इत्यादि शब्द कहा, अद्वैतात परमार्थात वा माया द्वैतमति स्थिते, अद्वैत जो परमार्थ वस्तु से माया रूपी द्वैत तो उत्पन्न हो ही जाता है, वास्तविक द्वैत उत्पन्न नहीं होता किंतु कल्पित द्वैत तो उत्पन्न हो ही जाता है, माया माने कल्पना रूपी द्वैत। कहा तेरा उपमार्थ समसिद्धेर यथा स्वप्न में जाले, इसके द्वारा उपमा सिद्ध हो जाएगा। कहा देखा? स्वप्न में देखा, और इंद्रजाल में देखा, जादू में देखा। ठीक है, ठीक है, इव शब्द संभवित इत्यादि, अद्वैत जो परमार्थ है ना उससे भी इव शब्द संभव है, यहां इव लगना संभव है, क्यों? माया रूपी द्वैत लेकर के हो जाएगा, माने है तो अद्वैत ही है, द्वैत जैसा जब हो जाता है अद्वैत, वहां इतर होकर के इतर को सूंघता है आदि, इस प्रयोग हो जाएगा, वास्तव में तो अद्वैत है किंतु अज्ञान होने के कारण से द्वैत जैसा हो जाता है, ये सब तो घट जाएगा वहां भी। ये कहा। कल्पित द्वैत है ना उपमा सिद्धिम स्फुट, कल्पित द्वैत के द्वारा भी उपमा बन जाता है, इसलिए स्पष्टीकरण करते हैं यथा कहा, यथा स्वप्न इंद्रजाल यो, जैसे स्वप्न में इंद्रजाल में एक ही व्यक्ति होता है, कि कल्पित द्वैत को लेकर के उपमा उपमेय भाव हो जाता है। ठीक है, स्वप्ने महेंद्र जाले च, स्वप्न में और महा इंद्रजाल होगा, बहुत बड़ा इंद्रजाल, महा इंद्रजाल जो होगा उसमें, स्वप्न दृशा स्वप्न दृष्टा से माया बिना च, यहां एक तो स्वप्न दृष्टा है तृतीयांत स्वप्न दृशा, और एक माया भी है जादूगर है, इन दोनों के द्वारा कृत द्वैतवत, जैसे वो द्वैत बना लेते हैं, क्या करते हैं, सोया हुआ पुरुष अकेला है कि द्वैत बना लेता है, और माया भी जो होता है अकेला होता है द्वैत बना लेता है, कृत द्वैतवत जैसे द्वैत होता है वो, इसे आत्मा जो आत्मा है स्व अविद्या उत्थ कर्त्रादि द्वैत रूप भाति, अज्ञान क्या, यह आत्मा जो है ना अपने से उत्पन्न जो अविद्या है उसे अविद्या के कारण कर्त्रादि द्वैत रूप भाति, कर्त्रादि द्वैत रूप में आत्मा दिखाई पड़ता है अज्ञान, अपने से उत्पन्न अज्ञान के कारण ऐसा जो द्वैतादि रूप होता है हो जाता है आत्मा, भासता है, होता तो नहीं दिखता है, स्वप्न में दिखता है अनेक दिखता है आत्मा, इंद्रजाल में दिखता है एक ही व्यक्ति, जादूगर अनेक दिखता है, जादूगर से अतिरिक्त कोई है ही नहीं वहां, तो दर्शकों के सामने अनेक दिखता है, एक ही भी अनेक भासता है, होता तो नहीं है भासता है, इस पर आत्मा भी कहता है रूप हो सकता है अविद्या के द्वारा, अपने से उत्पन्न जो अविद्या है उसके कारण अनेक रूप हो सकता है, मायावय रूप अनेक हो सकता है। ठीक है, मिथ्या स्वप्नादि द्वैतस्य, स्वप्नादि द्वैत मिथ्या सभी मानते हैं इसको, स्वप्न को सत्य कोई भी नहीं मानता, द्वैतस्य कथम सत्य आत्मदृष्टांत था, इस पूर्वादी बोलता है मिथ्या स्वप्न मिथ्या जादू, इस द्वारा सत्य आत्मा के लिए दृष्टांत कैसे होंगे मिथ्या वस्तु, इस शंका आ गई तो उत्तर देते हैं इसका, मिथ्या इत्यादि शब्द से कहा मिथ्ये बबात्म सत्योपि इत्यपि लोके विधीयते, कहा मिथ्या अपि वहां ले जाके अन्वय करना, मिथ्या अपि मिथ्या भी ऐसा, सत्य इव भाति सत्य जैसा भासता, ऐसा बोलते हैं लोग जो स्वप्न देखने वाला लोग बोलते हैं, अरे मिथ्या वस्तु भी सत्य जैसा लगता है, उस समय में सत्य लगता था है तो मिथ्या, और जादू देखने वाले भी बोलते हैं तो ये मिथ्या है किंतु सत्य जैसा लगता है, ऐसा बोलते हैं मिथ्या अपि सत्य इव भाति, ऐसा लोग में ऐसा कथन है, लोके अविधीयते तो लोग में ऐसा बोलते हैं मिथ्या वस्तु भी सत्य जैसा लगता है, अन्वय ऐसा करना मिथ्या अपि सत्य इव भाति, ऐसा मिथ्या वस्तु भी सत्य जैसा लगता है, लोके अविधीयते लोक में ऐसा कहा जाता है, लोक में बोलते उसी प्रकार है, तो दूसरे जो अपि है ना शास्त्र में भी ऐसा ही है, सत्य वस्तु भी मिथ्या जैसा लगता है, सत्य आत्मा है किंतु वो भी अज्ञान काल में मिथ्या जैसा लगता है, ये कहना है, दो अपि है यहां, पहले वाले अपि तो जब मिथ्या अपि में लग जाएगा, दूसरा अपि जैसे लोक में ऐसा कहा जाता है मिथ्या भी सत्य जैसा लगता है बोलते हैं, इसी प्रकार शास्त्र में भी ऐसा ही। ठीक है, कहा यथा मिथ्यार्थ सत्यवद भाति, जैसे लोक में देखा जाता है मिथ्या वस्तु सत्य जैसा होता है, स्वप्न में देखा जादू में देखा मिथ्या वस्तु भी सत्य जैसा होता है, तथा वक्तुम प्रथम अभिशब्द, उसी प्रकार कहने के लिए दो अपि में पहला वाला अपि इसके लिए है, जैसे मिथ्या वस्तु भी सत्य जैसा होता है, लोग ऐसा कहते हैं ये कहने के लिए, द्वितीय वस्तु दो दूसरा अपि जो है वहां एक ही साथ दो अपि है, दूसरा अपि क्या करता है शास्त्र समुच्चय, शास्त्र में भी ऐसा ही है, जैसे लोग में बोलते हैं मिथ्या वस्तु भी सत्य जैसा होता है बोलते हैं, इस प्रकार यहां भी सत्य वस्तु भी मिथ्या जैसा होता है, ऐसा इसके लिए है, यहां भी ऐसे समझना कहा, सत्य सत्य भी मिथ्या जैसा होता है, एक कहानी नहीं मिथ्या वस्तु भी सत्य जैसा होता है इसके लिए है, तो यहां भी यही है तो मिथ्या है, ये जो घ्राता घ्राण घ्रेय इत्यादि बता मिथ्या है फिर भी सत्य जैसा लगता है व्यवहार में, ठीक है, हमें कहते हैं भ्रांतिवाद प्रसिद्ध विरोधात भाव, यदि सत्य होता ना जो स्वप्न में देखे जाने वाला पदार्थ अथवा जादू में देखे जाने वाला पदार्थ वो भ्रांति अथवा बाद नहीं होना चाहिए, वह बाद हो जाता है, भ्रांति का बाद होता है, जो दर्शन था उसका बाद हो जाता है, उसको सत्य नहीं मान सकते, यदि सत्य होता बाद नहीं होता, बाद हो जाता है। यहां भी ज्ञान काल में बाद हो जाता है, दृष्टा दृष्ट दर्शन आदि का बाद हो जाता है, यदि सत्य हो तो बाद नहीं होना चाहिए। सचेत न बाध्यता, सत हो तो कभी भी बाद नहीं होगा, और असचेत न प्रतीयता, असत भी नहीं कह सकते इन वस्तु को, असत की प्रतीति नहीं, बद्या पुत्र किसने देखा था नहीं, नहीं, नहीं। असत वस्तु की प्रतीति नहीं, सचेत न बाध्यता, इसलिए इसको सदसद हुए होना संभव नहीं है, अनिर्वचनीय है, ये सत भी नहीं कर सकते असत भी नहीं कर सकते। यदि सत होता व्यक्ति मान स्वप्न का दृश्य अथवा जादू का दृश्य बाद नहीं होना चाहिए, क्या बाद हो जाता है, ठीक इसी प्रकार यहां भी जगत जो है बाद हो जाता है ज्ञान काल। ठीक है, यत्र ही इत्यादि तात्पर्य अविद्या दशायाम एवं द्वैत दर्शन नान्य देवी उत्तर तत्फल, यत्र ही इत्यादि वाक्य है, यत्र ही द्वैतमय भवती इत्यादि जो वाक्य है इनका तात्पर्य अविद्या दशायाम, इनका तात्पर्य अविद्या काल में है, ज्ञान काल में नहीं इनका तात्पर्य, द्वैतम इव भवती इत्यादि वाक्यों का द्वैत अविद्या काल में ही द्वैत दर्शन है, यह कर्ण में तात्पर्य इनका, जो द्वैत दर्शन होता है अविद्या काल में ही है, यत्र ही इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य यही है, नान्यदा ज्ञान काल में नहीं है, अन्यदा मैंने अन्य काल में नहीं है, ये तो अविद्या काल में ही है द्वैत दर्शन, यही कहने में ये कथन कर अवगत, उसका फल बताते हैं क्या है, फल यही बताना है, लोग दो रूप मानते हैं ब्रह्म का, समष्टि और व्यष्टि, मैंने दोनों सत्य है मानते हैं, समष्टि व्यष्टि, ब्रह्म वास्तव में समष्टि भी नहीं व्यष्टि भी नहीं, क्यों, समष्टि के लिए व्यष्टि की अपेक्षा है, ब्रह्म से समष्टि व्यष्टि दोनों नहीं कहा जा सकते उसको, इसलिए कहा समस्त व्यस्तता रूपम यो भक्ति यह आत्मना श्रुते, श्रुति है समष्टि व्यष्टि के लिए, क्या श्रुति है तो आगे है टीका में श्रुति देंगे वो लोग जो मानते हैं, तत्पक्ष से निषेध हो या उस पक्ष का निषेध है, जो ये मंत्र जो है ना ये यत्र ही द्वैत में बहुत इत्यादि एक निषेधोयम यत्र ही इत्यादि ना उचित, यत्र ही पद के द्वारा इसका निषेध, ये जो दो पक्ष मानते हैं उसी का निषेध है, ये कहा टीका में कहते हैं ऐसा ही दृष्टा, वो जो व्यष्टि मानने वाले है ना क्या मानते, ऐसा ही दृष्टा श्रोता मंता बुद्धा विज्ञाता इत्यादि आता है, इसके द्वारा ये दृष्ट क्या होगा व्यष्टि माना जाएगा पर बात को, दूसरा दृष्ट इत्यादि वाक्य, और इदम सर्वम यदम आत्मा, ये समष्टि के वाचक है ऐसा मानते हैं, इदम सर्वम यदम आत्मा ये समष्टि के वाचक है इत्यादि, जो श्रुति उच्यते, ये श्रुति कहा जाता है, श्रुते कहा श्रुति का अर्थ, ये श्रुति कही जाती है, ये इनका दो दो पक्ष वाले को मानते हैं, परीक्षक निर्धारणार्थम यह इति उत्तम, यह पद भी है यहां क्या है, समस्त व्यस्तता रूपम यो भक्ति यह आत्मना, यह माने यहां कहां परीक्षकों के यहां, जो विचारक व्यक्ति को यहां ये कहने के लिए यह लगाया कहते हैं, आत्मना तथाविदम रूपम अवास्तवम चेत अविरुद्धम, वो जो दो प्रकार के रूप तो तुम जो मानते हो ना समष्टि और व्यष्टि, उस प्रकार को यदि अवास्तव हो, समष्टि व्यष्टि वास्तविक न हो, काल्पनिक हो, तब तो विरोध नहीं हमारे साथ कोई, आत्मा के साथ कोई विरोध नहीं होगा, ये सिद्धांत बोल रहे हैं, आत्मना तथा विदम रूपम, कैसा रूप, जो समष्टि और व्यष्टि दो रूप से मान रहे कोई पक्ष मानता है, अवास्तव चेत अविरुद्धम, यदि अवास्तव है तो फिर अद्वैत के साथ कोई विरोध नहीं होगा, कितने भी कल्पना करो अद्वैत के साथ कोई विरोध नहीं होगा, अवास्तविक है, वास्तवम चेत यदि वास्तव है दो रूप समष्टि व्यष्टि रूप, तो अविद्या अवस्था आया हो, कब होगा वो, अज्ञान काल में ही होगा, ज्ञान काल में तो नहीं हो सकता, द्वैत दर्शन वादिनि श्रुति विरोध्यते विरुद्धेता, यदि अविद्या काल होगा, जो द्वैत द्वैत दर्शन वादी श्रुति का विरोध है, द्वैत दर्शन वादी श्रुति का विरोध देह अनासिक विचरा इत्यादि श्रुति विरोध करती है, एक अनुवादितियम द्वैत द्वैत प्रकाश का जो श्रुतियां को विरोध कर जाती है, श्रुति विरुद्धता इति भाव, यदि द्वैत सत्य हो तो स्मृति का विरोध होगा, जो अद्वैतवादी स्मृति है उनका विरोध होगा, यदि कल्पित द्वैत मानो तो कोई आपत्ति नहीं है, ये कहा, इसलिए आत्मा में कोई समष्टि व्यष्टि दोनों नहीं कहते कुछ भी, दोनों वो निर्धर्मक है, समस्तता रूप भी नहीं व्यस्तता रूप भी नहीं, निर्धर्मक है आत्मा, सारी कल्पना है, अज्ञान के कारण कल्पना कर रहे हैं कोई, ऐसी स्थिति है, कोई समष्टि दृष्टि करके नाना प्रकार की कल्पना, इसकी इसके खंडन के लिए ही आके यत्र ही द्वैतम विभवती, द्वैत तो नहीं द्वैत जैसा होता है इत्यादि श्रुति इसके लिए है। ये कहा समय हो गया है, भाष्य टीका फिर करेंगे, भाष्य टीका रहेगा इसके फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः।